بسم الله الرحمن الرحيم عشركين وحوكب اللابن يا آيات دخنتون يكوبات وصورة الفرقان كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغصة ورمي عشركين نهر آيات ودن بيهي آيات دور أو إلهي سبحانه وتعالى قطرديس يوحدانيس كورماية وإلهي نوغصة ورمي سبحانه وتعالى وعن سمدة سود جنود إلهي بيه أو ظاهر هان شبدا si aan ugu nooleyno ilaahay dhul oo dhintay aan ugu nooleyno oo aan u waraabino wax aanu abuurnay ancaam iyo khalaaiq kale oo dad ahoo fara badan ilaahay ma aas waanu soo celcelino dha ilaahay dadka dhexdooda ayaanu kusoo celcelinay si waxa weeye ayagu waana qaataan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo nicmada ilaahay subxaanahu watacaala ay u xasuustaan allana ugu shukriyaan hase yeeshee ayuu dha ilaahay aktaru naas dadka badankoodu way diideen ilaa kufuuran kufri mooye nicmada ilaahay inay jaxdiyaan mooyaane wax kale way diideen maxaa yeele qaarkood waxay yidhaahdeen mudirnaa binow isada jaahiliyadii saasay dhihi jireen xidig hebel ayaana laku waraabiyey xidigahaas ayay wax u sheegi jireen marka arrimahaas ayay maaragtaya kufrigu taas ayaa maaragtaya u keentay inay ku kufriyaan ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisina ay diidaan alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow goorshiina aanu dooni lahaynay la bacasnaa waanu bixi lahaynay fii kulli qaryatin qaryo la arkay kulligeeda nadiiran mid udiga ayaanu u bixi lahaynow ilaahay walow goorshiina aanu dooni lahaynow ilaahay la bacasnaa waanu bixi lahaynay fii kulli qaryatin qaryo la arkay kulligeedow ilaahay nadiiran mid udiga ayaanu kasoo bixi lahayn oo waxa weeye ahalkeeda cabsi geliya ayaanu kasoo bixi lahayn qaryo kasta waxa weeye oo meel ku taalaba nabi udiga ayaanu kasoo bixi lahayn uu dhahay alla subxaanahu watacaala oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam zeminkiisa ayaa ilaahay wuxuu leeyahay rasuul allow zeminkaaga ayaanu qaryo kasta kasoo bixi lahaynay haddii aanu doonno rasuul udiga hase yeeshee adiga ayaanu kusoo bixinay oo ahlulquraa dhammaantooda aanu kuu dirnay inaad u digto waxaana loo yeelay ajirkaagu inuu saas weynaado marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxa uu iska leeyahay ummaddiisa inti rumaysa ajirkoodoo kale ayuu iska leeyahay laga soo bilaabo soo bixintiisa ilaa qiyaamadu ay ka qumayso inti isaga rumaysa inti ajir hoy leedahay oo dhan ayuu iska leeyahay oo aayaddan daahirkeeda laga qaadanayaa alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow goorshiina aanu dooni lahaynay la bacasnaa waanu bixi lahaynay fii kulli qaryatin qaryo la arkay kulligeedow dha ilaahay nadiira mid udiga hase yeeshee sidaas anagu ma doonin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala adiga ayaana qaryo walba kuu dirnay oo waxa weeye wixii koonkan joogoo dhan oo khalaa'iqa jin iyo insi adiga ayaa rasuul ah weeye falaa tudicil kaafiriina kaafiriinta ha adeecinow dha ilaahay hawadooda ha ku raacin buu dhahay hadda khidaabku waa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam laakiin muraadku waa keyrkiiso ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa waa rasuul macsuuma waxaa marka loola jeedaa annaga ayaa loola jeedaa inaana gaalada haweyda ana raacin bal waxa weeye sabar ayaa leeyahy rasuulka calayhi isalaatu wasalaam axkaamta rabbigaagana ku sabar markaasuu dhahay alle falaa tudhicil kaafiriina kaafiriinta ha adeecinow dha ilaahay wajaahidhum la jihaadow dha ilaahay kufaarta bihi bilqur'aani qur'aanka kula jihaad jihaadan jihaad ow dha ilaahay kula jihaad jihaadkaasoo kabiiran oo weyn gaalada ilaahay wuxuu dhahay qur'aanka kula jihaad wajaahidhum kula jihaad ow dha ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka kula jihaad ow dha ilaahay jihaadan jihaad jihaadkaasoo kabiiran oo weyn oo qur'aankaas waxa weeye xujadiisa ku og ayuu dhahay ilaahay subxaanah watacaala maxaa yeele waxaa la yidhi lianna mujaahadata asufahaa'i bilxujaji yaa la yidhi akbar min mujaahadati alacdaa'i bisayf aa la yidhi dadka sufahada ahoo wax magaratada ah oo juhaalada ah in xujooyin lagu oogo waxay ka weyn tahay baa la yidhi in maaragtaya cadowga seef lagula jihaado marka waxa weeye qur'aanka ayaa lagula jihaadayaa oo lagu xujaynayaa weeye wahuwa alla u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala alladii allah weeye maraja albaxrayni labada badood diray wahuwa alla u dhay ilaahay adilooyinka haddana dib loogu laabanayaa wahuwa alla u dhay ilaahay alladii allah weeye maraja albaxrayni labada badood diray هذا مد كان يوض إلهي عزم ومدمع فرات ومعان بدن وهذا مد كانونه ملح ومد دنان هو إلهي وجاج أو دنان بدن وهو الله إلهي إلهي قطر ديسة وحدان ديسة أيوك تسنع ين آيه الذي الله هو مرج البحرين لبضى بضوات جري أرسلهما متجاورين وي أيقو مركز إسدو أيو إلهي الدري سبحانه وتعالى هذا مد كانو لإلهي هدنا الله وكلا صارو غيري هذا مد كانو عزب مدمع وي فرات ومعان بضن شديد العذوب وي وهالو لجيدا لبضى بضوات وليجا يبضى عاليا هو ملحقا يالو لجيدا هذا عذب فرات مثل ألا أوليه وذيك وياليه وهذا مثل أن عيون إلهي ملح أنام وي أجاج أنام بلن وي شديد المروح وي آدي آد أنام وي وحاكلوا اللي يلي شديد الحرارة النوال قوضا أما شديد المرار وي أو قرار بلن وي مركا لوضع سبضوط سلاس أيه هذا ألا ونور وجعل الله وايه لبينهما لبضع سبضوط نحضوضة برسخا كيف أيوه يالي وجعل الله وايه لوضع إلهي سبحانه وتعالى بينهما لبضع سبضوط نحضوضة برسخا كيف أيوه يالي حاجس وي لا يختلف أحدهما بالآخر مد نفسك لكدير مع المشروف وبيقات يبضع فيه رأي العين مثل في وزك درع ينبيها لكن بيها سوحوي اسكم الدير معي فالماء العذب داخل في الملح فالماء العذب داخل في الملح بيه او حالي لمعانك وحيده جلايا هو ملح ذا وجار في خلاله وانا دحس عنيا ومع ذلك لا يتغير بعمه بدن كيس مده سومي ما نسود ايه معي لي مرسو حوي كيس ايوك باقي هانيا منع الهي كيسا سبحانه وتعالى ومد والمسك الله وكمن عناي وحاجس معنوية الهي ودحدقاي هيا الوكا لإلنا ياوي إذ مركا سوى حوية حسك وكفك رسانا مجسوي مركا ما يسلم حاله لجي لها ليروا صدر او مانع وي مركا الله وضع بضوط هيا وحال وفسا بهيقا ليري لبطا إفو او مركا سوى حوية عل أهوي مد والبنا مدى كالانتود وحوية بفيس وغجف سوي وحال الضوء مشبه به ذكر إيسي وحانا ميشا لجوجي شيء لوازم فيه تكملة هو مركاسي حجسا محجورا أوي مركا وحي ما نيسا استعارة مقلية أي نقو نيسا الله مركاسو داي وجعل الله واي بينهما تحضوضة برسخا تاد أيوه يالي إيا وحجرا أسطروا إلهي محجورا أولا شري إيا وحجرا نويا إلهي صدر وي أسطر محجورا أولا شري صدرا ممنوعا وي به وي إخصادهم وحوي صدر أو من عناية اختلاف خوضه إنا يسكون درمان وي وهو الله دهدن الله سبحانه وتعالى الذي الله وي خلق أبوري من الماء بيها حقوضة بسرا بسر كأبورو إلهي وهو الله دهدن سبحانه وتعالى الذي الله وي خلق أبورو إلهي من الماء بيها حقوضة بصرا بصر كأبورة بيها ندى بيسا وحال ولجه منيد عيال ولجه ورقيها وين كإمانيس وهو الله إلهي سبحانه وتعالى الذي الله وي خلق أبوري من الماء بيها حقوضة بصرا بصر كأبورة إلهي من المنيد إنسان وي منيد إنسان كأبوري فجعله جبن إلهي وحوكي إلى بصر في نصبا ذا نصب نصب مدء صاحبه الإلهي وإلهي بصر في وعوقي ذي الله قيبوت مد ذا نصب أه أو مركاسي وحال لغوة ذكر وي أو مركاسي لو نسبة سيغان عالي إيا مد ذا سهر أه أو مركاسي وناس أو مركاسي مساهرة كو إماني سوي وحال الأخيرة ليريس مساهرة وي محايل مساهرة ما حسشا ليري إلا بعد الكبر وتزوج عليه وحي حسشا مرت وقفك قبوله أو قوسك بعد أيام مساهرة إماني معايلة ضد مركا يصدق ولا نقون أيام ومركا يتقبود أو أدفوسك إنت هديرتهي مايا إنت هديرتهي وحاسو هرمريا نصفك إياسو هرمريا ألا وذر سبحانه وتعالى فجعله الله حكي لبصرك نصبا ذا نصب نصب مدء صاحبة إيا وسهرا ذا سهر صدهن من مدء صاحبه إلهي بأي تزوج وي وإلو بوسرا ذكرا كان مذلك هاي أو أنسى مذلك هاي وي طابا للتناسل أسوه مركز أولى ضلبا. وكان ربك رب غاقوح وهذا إله سبحانه وتعالى قديرا في خرأيو هذا. وكان ربك رب غاقوح وهذا إله سبحانه وتعالى قديرا مثلا قادرا على ما يشاء ويحعو دونه إلهي في خرأيو هذا. ويعبدون وحي عابوليا كفارتوا لإلهي من دون الله ألتوا كديسة ما سي لا ينفعهم أن سعيني أدي عابدان وحبان أسعيني ولا يضرهم أن ديبي نور إلهي دي رئيس إسكدايا. ويعبدون وحي عابوليا نور إلهي مستكين من دون الله إلهي كديسة ما سي لا ينفعهم أن سعيني ولا يضرهم أن ديبي من وأصنامت وي محايلة أصنامت دي لعابده إلى يوضح وقوة فعناش هذه العديدة اللي اشتدها هنا يقولون مايان. لكن الله سبحانه وتعالى مرك لعابده الله وقوة فعيه هذه العديدة سلقتها كان الله وقوة لرياه وقوة عذاب ياهوي. وكان الكافر كافر فوحة وهذول إلهي ظهيرا من أقال ماية على ربي ربي يسأو أقال ماية شيطان فأقال ماية. وكان الكافر كافر فوحة وهذول إلهي على ربي ربي يسأو ظهيرا مد وقال ماي شيطان قال هو حوي ربي أيو وقال ماي يا شيطان سمحاي لشيطان أديعة قف الله لقفك شيطان أديعة وهو وقال ماي شيطان هو وقال ماي شيطان بو وقال ماي يا هو راعي وي مركز وحوي عداو أيو عدو إلهي بو نقنا يا مشك بو نقنا يا مركز أسان هو جنسي وي كافر دمان في سئال ولجيرة. مرك الله وذكر سبحانه وتعالى وكان الكافر كافر فوحه هذه على هدي هدي سكر كيسة ظهيرا ندء وقال ما يشيدانك وما أرسلناك كما أن أنجر نوء إليه سيدك محمد كهو إلا مبشرا حال آتيتي بشارين أي مويان وجنك بشارين أي وما أرسلناك كما أن أنجر نوء إلهي إلا مبشرا حال آتيتي بشارين أي مويان ونذيرا حال آتيتي ديك أي مويان. هو إلهي سبحانه وتعالى حالت أو أحوالها كمدة كمدر إلا حال كونكم وسيرا ونذيرا هذا هو الحالين أولي قد كمركة سره مايا وحاقي قوبا يدسارة هو جمع يهليا قد كي وحاوي كفر دائما أستغنى وحاوي فله النذار ويدنين أي أصبنا طيو نار يجليا ويحاوي سراؤل إلهي سيدك محمد كهو ما أسألكم أنه من سؤالا مايا عليه على تبليغ الرسالة في رسالة الجارسين تيدا من أسر أجل إن كويدي سماي وحوالي أنه رسالة إن سوى الجارسين آيه قرآن كان أن ينقضوا الأخرين آيه حوالا إغسي إن إليهم آيه وطاطع عليه إن كيني ميس قلوا حاوتي رهو الإلهي ما أسألكم أنه إن سؤالا مايه عليه أي على تبليغ ما أرسلت به وي وحالا إلى صادر الجارسين تيدا من أسر أجل إلا لكن من شاء روحي دون آيه أن يتخذ إنه ياسو إلى ربي ربي سحقيسة سبيلا جدا أو ياسو أنه ساستمن عمالي ومعناه وحال قوضا قدك أسوه حوالي حوليهيسة إلهي حوليهيسة قب حناية أنه أدير ماي لكن أنه من حول إذن كحلاية أو وحسية إذن لاي مئه ساسنو حوالي رسالة إنا فعظام إذن كامن عناي إلا لكن قد هو إلهي من شاء روح دوناية أن يتخذ إنه سميسه إلى ربي ربي سأنتكاة تجيلا جيد أغو سميسه دونه أنه خاصه من أنا هوي وقفك سوحوي قفك وحور والا بحكرة معناه حوي لا أضلو من أمالكم شعلا لنفسي أنه حوي مالكين كما ضربه إجارة نفسي ليسير لكن من ساء أن ينفق أمواله لوجه الله تعالى ضربا لمرلاته فليفعل وي قفك لكن حوي دونه عليه سأنه ترى الله أبحيه أسوى ضلبا إله إلهي أفلا ساسوي أنه تاسوم الدين أيوي وتوكل ثلاثة رول إلهي على الحي الله حيقة الذي حيقة سوى الله يموت عند من إلي رسولك عليه الصلاة والسلام ما يسأو كثير سيهي أي إلهي عبدين يا سبحانه وتعالى فرايان مركز إنه مركز أو قوات كيسو أو وحوية أو ثلاثة سأل الله ويا سبحانه وتعالى مرة دي وحوية عد أو سن وحدة دونيني ودعوة أو عد أو حبل وحدة دونيني وها إلهي إليه سبحانه وتعالى رسول كيسة الله ثلاثة رأيه إليه هاي للدعوة هدان إلهي سبحانه وتعالى الله ثلاثة رأيه مصعون إيسه haddii waxa weeye cid wax loogaga doonaayana ma soconayso, cid cid wax ka doonaysaaho waxba dacwadiisa socon mayso, maxaa yeele maalintii uu wax sii waayo makhluuq weeye ayaa wixiisa ku egyihiin. taas ayaa marka waxay keenaysaa inuu waxba wedi waayo, ama wixiisa ay noqdaan wax uun markaasi mishin lagu kicinaayo inay iska noqdaan oo aan faa'iido saas aan lahayn weeye. waxaa loo baahan yahay in ilaahay loo talo saarto subxaanahu watacaala, allah isaga ayaa wax bixiya weeye. watawakal tala saarow dha ilaahay. hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam alla waa tala saartay, amarkan waxa weeye dawaamaa laga wadaa. qof kastoo muuminane waxaa la doonayaa ilaahay inuu tala saarto. waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu, waa tawdh ilaahay. qofkii alla tala saarta alla subxaanahu watacaala kaafigiisa weeye. alladii xayigaasoo laa yamuutu, aan dhimanayn. maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala wax la tala saarta isaga ayaa ah, ilaahay keyrkiisa waa dhimanayaa. wasabbix nasahow dha ilaahay, rabbigaaga nasah. bixamdihi mulka wisan xaalaatay, kii ku dheehan bixamdihi, xamdiisa ku dheehan. oo waxaa tidhahdaa subxaana allahi walxamdu lilah, ama subxaana allahi wabixamdihi dheh. watawakal tala saarow dha ilaahay cala alxayi aladii laa yamuut. wasabbix nasahow dha ilaahay, rabbigaaga bixamdihi mulka wisan bixamdihi, adigoo xamdigiisa ku dheehan. wakafaa bihi billaahi, alla ayaana kugu kaafiya. wakafaa bihi billaahi, alla ayaana ku kaafiya. bidunuubi cibaadihi, addoomankiisa dunuubtooda. khabiiran, cilmi ilaahay asaa ku kaafiya. wakafaa bihi billaahi, baadan waan iska filaa layidhaah. wakafaa bihi billaahi, alla ayaa ku kaafiya oo ugu filan weeye. bidunuubi cibaadihi, addoomankiisa dunuubtooda. dunuubta addoomanku ay gelayaan alla isaga ayaa ugu filan oo dha ilaahay. khabiiran weeye, caaliman weeye, cilmi ilaahay isaga u filan, oo ogaal ilaahay isaga u filan weeye. maxaa yeele wax walba ilaahay subxaanahu watacaala addoomanka asagaa abuuray, waxa ay samaynayaan ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay. alladii ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, alladiidan waxaa laga bedeli karaa sii hore, watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu dha ilaahay. alladii allihi tala saaro, haddii kalentood waxaad soo qadaraysaa mubtada weeye, oo waxaad leedahay huwa alle ayaad leedahay. alladii allah weeye, khalaqa samaawaati, samaawaatka abuuray. wal arda, arradana abuuray. wamaa siina abuuray. baynahumaa, samaawaatka arrada u dhexeeya. fii sitati ayaamin, maalmayaal uu lixa dhexdooda ku abuuray. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wahuwa allahu dhe ilaahay subxaanahu watacaala, alladii allah weeye, khalaqa samaawaati, samaawaatka abuuray ayuu dhe ilaahay. khalaqa samaawaati, samaawaatka abuuray. wal arda, arradana abuuray. fii sitati ayaamin, maalmayaale oo lixa dhexdooda ku abuuray, oo ayaamu dunya ah, qadarka ayaamu dunya oo kale weeye. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisu waa kun fayakuunu weeye. hadduu doono alle subxaanahu watacaala cilmi nicsigeed iyo wax ka yar ayuu ku abuuri karaa koonkan. waxa loogaga iisana waxa weeye khalqigiisu ilaahay wuxuu ku tacliiminayaa tasabut, ayuu ku tacliiminayaa ta'anni iyo markaas as-su'aada inay u kaasadaan arrinta umuurta weeye, oo isan degdegin weeye. maxaa yeele waxaa soo aroortay cajaladu inay shaydaan ka ahaatay, degdegtu shaydaan ay ka ahaatay. marka hadda cajaladan hadda shaydaan ay ka ahaatay la leeyahay, waxay culummadu istisnoodeen masaa'ilaa la istisnooday. waxa weeye martida, qofka martidaahu in ciyow martidiisa, martiqaadkiisa la dedejiyo, waxa weeye cajaladaasu ma ahan shaydaan kama ahaani. qof hadduu ku yimado marti yahay, saad u marti qaad wax usii lahayd in lagu degdego waxay kamid tahay waxyaabaha markaasi la ammaanay kamid tahayo cajalada oo madmuumkaa ma ahan weeye. waxaa kaloo la yidhi watazwiiju lbik, gabadha bishaarada in la sawjeeyo markay qaan gaarto, haddii nin loo helaayo ayadana waxa weeye waxyaabaha in lagu degdega loo baahan yahay kamid tahay la yidhi. tajhiizu lmeydaa la yidhi, meydka in la diyaar gareeyo oo markuu qofku dhinto tajhiiskiisa lagu dhaqaaqo, asagana waxa weeye cajalada oo madmuumkaa kamid maa waa shaydkunaa wanaagsan. salaada oo waqtiga awalkiisa laga dukado iyaduna waxa weeye waa cajalada degdegta loo baahan yahay weeye. deynta in layska gudaaho iyaduna waa arrinta loo baahan yahay. safarka kasoo noqosho shahiid iyadana in loo degdegaa waa loo baahan yahay. marka qofku xaajadiisa u guto, dembiga in laga toobo keeno in loo degdega waa loo baahan yahay. waxyaabo dhowr ho hadda intaas ay kamid tahay ayaa waxa weeye la istisnooday intaasna waxaa weeye kulligood axaadiisa kusoo aroortay. Marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alla waa midka abuuray samaawaadkii arlada iyo waxa u dhexeeya, fii sittati ayaamin, maalmayaale uu lixa dhexdooda ku abuuray, oo waxa weeye ayaamu dunya, markaas waxa weeye qorax iyo soobaxaysa ma jirin, laakiin qadarkooda ayaa loola jeedaa. uma stawaa, alla waa ekaada udha ilaahay cala alcarshi, carshiga ayuu ku ekaaday. uma stawaa, alla waa ekaada udha ilaahay cala alcarshi, carshiga ayuu ilaahay ku ekaaday. waa istiwaan yaliiqu bihi laa naxifu kayfiyataa, weeye istiwa ilaahay subxaanahu watacaala laayiqu ah weeye, oo aanan kayfiyadeeda garanayn weeye. marka carshiga waxaa la yidhahda luqada sariiru marigaa la yidhaha, boqorka sariirtiis, maxaa yaele waa ku tegi doonaa haddii ilahay nabiyullaahi sulaymaan waa sii ou dhahay ayukum yatiinii bicarshiha, haweentii balqiisaaheeda iyo malikatu saba yaa ii keenaaya carshigeedu, waasuu dhahay. laakiin hadda meeshan waxaa loola jeedaa waa jismi cadiima oo caalamkan ku wareegsan weeye, oo samaawaadka todobadaa ka sarreeya weeye, kaas ayaa loola jeedaa weeye. istiwahana waa mid ilaahay laayiqu subxaanahu watacaala, wax badanaan qur-aanku soo marnay oon kasoo warannay, saasaa leeyahay madhabu salafna sidaasay aheyd weeye. salafna waxaa la yidhahdaa dadkii waxaa weeye ahaadeen 500 sano ka hor markii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisa laga joogay, wixii ka horreeyaa loola jeedaa. madhabu lkhalafna wixii intaas ka dambeeyo istiwahan iyagu istiilo ayay ku fasireen weeye, iyo tasaruf weeye, wayna u dalaysadeen qowlu shaacir qad istawaa basarun cala alciraaqi min gayri sayfin wa dami mahaaqin. marka hadda sidaas ayaa la leeyahay, ilaahay subxaanahu watacaala carshiga ayuu ku fadhiyaa, iyo arrimahaas waxa weeye kamid maahan caqiidada islaamka kamid maaha weeye. marka istiwahan waa istiwa ilaahay subxaanahu watacaala laayiq ah, maxaa yeele ilaahay ixtiyaajo makhluuq uma qabiyo, makhluuq ilaahay uma baahna subxaanahu watacaala, maxaa yeele carshigu makhluuq weeye. kaana allahu qabla kulli shayin, weeye ilaahayna wax walba ayuu ilaahay ka horreeyey. marka hadda waxa weeye ilaahay carshi fadhigiis uma baahno, ilaahay qad carshigan ka hor xaggee ilaahay ahaada subxaanahu watacaala ayaa imaanaysa. ilaahay ilaa qabla kulli shayin, carshiguna waa makhluuq weeye, makhluuqoo dhanna ilaahay subxaanahu watacaala asaa ehaysiye, asaa ka horreeyey, ee carshigan intaan la abuurin ka hor xaggee ilaahay joogaa imaanaysa, haddii carshiga alla u baahan yahay. marka ilaahay subxaanahu watacaala makhluuq ixtiyaaja uma qabo, makaan loo nisbaynaayo oo khaasana ma laha ilaahay subxaanahu watacaala. hadda saa waxa weeye wax badan ayaanu kasoo warannay istiwahakan, hadda ka hor aynu kasoo warannay, sida hadda culamaaul islaam ay ku tageen ayaanu uga soo warannay, mooyaane si kaleentoodo la iska ikhtiraacanayo cidna ugama soo hadlin. uma stawaa, alla waa ekaaday cala alcarshi, carshiga korkiisa ayuu ku ekaaday. alraxmaanu, alla ka naxariisto weeye, lamiirkii istawaa ayaa laga bedelayaa weeye, alraxmaanu, alla ka naxariisto weeye, naxariista caamkaa naxariista. fas'al su'aalow ilaahay insaanow bihi raxmaanka, fas'al su'aal ayuha alinsaanu bihi biraxmaani, allah raxmaankaa khabiiran, mid khabiir ka oo caalim ku ah weeye, oo sifaadkiisa ku warama, kaa su'aalow dha ilaahay. fas'al su'aalow dha ilaahay subxaanahu watacaala insaanow bihi raxmaanka khabiiran, mid khabiir ku ah weeye, mid khabiirku uhu yaqaano weeye. haddii kaloo nabiga calayhi isalaatu wasalaam loo khidaabaayo, ilaahay wuxuu leeyahay isal yaa maxamed khabiiran bisifaatihi tacaala, ilaahay sifaatkiisa mid khabiir ku ah weeye. marka haddii nabiga calayhi isalaatu wasalaam leeyahay sifaatka ilaahay waxaa khabiir ku ah allah subxaanahu watacaala, waxaa iska banaan baa rijaalu majhuulku, jaarka iyo majhuulku inay ku tacalluqaan is-agtaas weeye, oo bimacnaa can laga dhigo weeye, ba'da macnaha ee laga dhiga bimacnaa canaan dhihi lahay, macnaha is-al canhu khabiiran weeye, ay caaliman bisifaati weeye, asagaa ku dhaalacsinaaya wixii kaa qabsan weeye. marka culimmadu waxay yidhahdeen khabiirkaanu waa iskhilaafayaa saa'ilka su-aalaaya si isu khilaafsan yahay. haddii saa'ilku uu nabiga yahay calayhi isalaatu wasalaam, khabiirku waa allah la yidhi subxaanahu watacaala. haddii saa'ilku asxaabu rasuulillahi yahaane, khabiirku waa nabigaa la yidhi calayhi isalaatu wasalaam. haddii saa'ilku taabiciinta uu yahaane, khabiirku waa saxaabada la yidhi, oo iyagu nabiga ka wariyey, nabiguna ilaahay uu ka qaatay, wahaakadaa saas weeye. arrintu marka waxay imaanaysaa mashaa'ikhda cawaarifiinta ahu inay qaalibka ilaahay xaggiisa wax uga faa'iideynayaan, oo markaasi culummadu ayaguna dullaabta ay wax usii faa'iideynayaan weeye. marka meeshan waxaa laga helayaa haa la yidhi oo ku sugan macrifatu tawxiid in maaragtay towxiidka cilmu towxiidka aqoon loo lahaado inay waajiba ay tahay weeye, maxaa yeele fasal bihi khabiiran ayuu dhahay ilaahay. Waidaa waqtigii qiila lahum loo yihaahdo ul ilaahay kufaarta gaaraan kufaaru mako usjuduu usjuduuda liraxmaani allah raxmaankaa, qaaluu waxay leeyihiin waman raxmaanu raxmaan muxuu yahay, waa maxay raxmaan, anasjudu miyaanu usujuudaynaa limaa kii taamuruna aadna amraysid. Wazaadahum wuxuu u ziyaadinayaa qowlkaasoo usjuduu liraxmaani nufuuran hoorid xaqa ay ka rooraan ayuu dhahay alla subxaana watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waidaa waqtigii qiila lahum loo yihaahdo usjuduu usujuuda liraxmaani allah raxmaanka, qaaluu waxay leeyihiin waman raxmaanu raxmaan muxuu yahay, anasjudu miyaanu usujuudaynaa limaa taamurunaa waxaadna amraysid. Oo aadna amrayso maxamedow, ilaa waxay dhihi jireen raxmaan ma naqaano ilaa raxmaanu lyamaama ay dhihi jireen, in la yidhahdo raxmaanu lyamaama mooyaane raxmaan anagu ma naqaan, oo ula jeedeen ninkii nabinimada sheegto kaadibka ahay musaylamatu lkadaab nabu u baxsa calayhi salaatu wasalaam. wazaadahum wuxuuna u ziyaadinayaa qowlkaasi ul ilaahi nufuulan huuri xaqa laga rooro. qaala tacaalaa usuu qadir ilaahi wuxuu yihi tabaaraka waxaa weynaaday tacaadama waxaa weynaaday ul ilaahi alladii macbuudka jacala yeelay fi samaa'i samada dhexdeeda buruujan burjiyaa yeelay. tabaaraka waxaa weynaaday ul ilaahi alladii macbuudka jacala yeelay fi samaa'i samada dhexdeeda buruujan burjiyaala yeelay, 12 burji weeye, xamli iyo saw iyo jawza iyo saradaan iyo asad iyo sumbula iyo miisaan iyo caqrab iyo qows iyo jadi iyo dalw iyo xuud weeye, waa manaasisha waxa weeye xidigaha oo sabca sayaarada la yidhaha ay degaan weeye. wajacala allah wuxuu yeelow dha ilaahi haddana fiiha samada dhexdeeda siraajan faynuus ayuu ilaahay yeelay, mid iftiin badan waa qoraxdee. wajacala allah wuxuu yeelay fiiha ayuu dha ilaahay fi samaai samada siraajan siraad ayuu yeelay, waa qoraxda weeye, iyo waqamaran dayax muniiran oo iftiin badan, qoraxda siraaj ayaa laga cabiray, dayaxana muniiraa laga cabiray, siraajka ayaa weyn maxaa yeele isaga masdarki nuurka weeye, dayaxuna waxuu ka qaataa nuurka waxuu ka qaataa iftiinka, qoraxda ayuu ka qaataa. wahuwa allahu dha ilaahi haddana subxaanahu watacaala alladii allah weeye jacala leyla habeenka ka yeela iyo wanahaara maalinta khilfatan kuwa kala khaliif noqda, jacala leyla habeenka ka yeela iyo wanahaara maalinta khilfatan yakhlufu kullu minhuma alaakhara mid midka kale ayuu ka khaliif noqonaya. liman duul ayuuna ugaga yeelay araada doonaya an yadakara inuu waansamo, liman ayuu uga yeelay alle araada doonaya an yadakara inuu waansamo, oo ilaahay awooddiisaas inuu ku waansamo doonaya, oo amase araada doonaya shukuran shukrin, oo amase araada doonaya shukuran shukrin, nicmada rabbigiisa uu ku shukriyo weye. qofkaasaa marka waxa weeye loogaga yeelay shay uu ku cibro qaadan karo oo markaasi ilaahay uu ku xasuusan karo awooddiisa subxaana watacaala oo haddana shukrinayo. casharkeena marka intaasuu ku egyahay, wallaahi subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillaahi iraxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 63 oo suuratu lfurqaan kamid a. ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey, aayado ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaya ayaa ilaahay noo soo sheegay. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala allah waa midka ka yeelay habeen iyo maalin kuwa isbedelaya, oo midba midka kaleentood waxa weeye uu racdaynayo dalbaayo, waxaana ilaahay subxaanahu watacaala sidaas uga yeelay qof doonaya inuu waansamo inuu ku waansamo, amase doonaya alla inuu ku shukriyo nicmada alla subxaanahu watacaala. meeshaan waxaynu ka gelaynaa ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka soo waramay axwaal almunaafiqiin waalkufaar, munaafiqiinta axwaashooda iyo kufaarta iyo waxa amarkooda uu noqon doono qaasimadooda ama eragtooda ay noqon doonto, alla meeshaan wuxuu sheegayaa awsaafu lmu'miniin weeye, mu'miniinta oo weliba kaamiliinta weeye, ilaahay wuxuu ku sheegi doonaa 8 sifo ayuu ku sheegi doonaa alla subxaanahu watacaala, oo markaasi waxa weeye maraatib oo caaliye ah weeye oo ilaahay subxaanahu watacaalana markaasi loo ilaafaynaayo dadkaas mu'miniinta, waxa loogu ilaafaynayna waxay tahay litashriif weeye. marka hadda ilaahay wuxuu dhihi doonaa wa cibaadu raxmaani aladiina yamshuuna calaa ardi hawna, ilaahay cibaadu raxmaan ayuu leeyahay. ilaafadaas marka waa litashriif baa la yidhi, ee waxa weeye makhluuqa ilaahay dhammaantooda cibaadullaahi waa wada yihiinaa la yidhi. marka waxa weeye waa maraatib oo aada iyo aada u sarraysa. Markii haddana waxa weeye sifaatkaas oo sideeddaa lagu sheego macaalkooda qiyaamo waxa uu noqonaayo ayaa alla subxaanahu wa tacaala noo sheegayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa cibaadu raxmaani, allaha raxmaankaa addoomankiisa udha ilaahay. waxa weeye meesha nusadaa ka bilaabanaya, nusadahan waxaa ka dambeeya sifaat weeye oo subxaanahu wa tacaala alla uu iska leeyahay. marka waxa weeye waxaa markaasi khabarki uu noqon doonaa oo noo imaan doona ulaa'ika yujzawna alghurfata bima sabaruu wa yulaqawna fiha taxiyatan wasalaama, ayaa meeshaas ayaa waxa weeye khabarki noqonaysa ayaa la yidhi. hase yeeshee waxa weeye khabarka markii la yidhaahdo, khabarku markuu fogaado waxaa la sameeyaa wax la yidhaahdo siful khabar ayaa la sameeyaa, oo waxaa markaasi aan u samayn doonaa siful khabar ayaan u samayn doonaa. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadu raxmaan ayaa ilaahay nooga warhamaya. cibaadu raxmaan ilaahay addoomankiisa, dadka markaasi cibaadu raxmaan la dhihi karo waa dadka loo sheegi doono sideed sifo oo meeshasan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegaayo. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa cibaadu raxmaani, allaha raxmaankaa addoomankiisa udha ilaahay. alladiina kuwa weeye yamshuuna soconaaya cala alardi carrada korkeeda ku soconaya howlan xasilooni kula soconaaya. marka hadda maadaama khabarkaasi uu fog yahay oo mubtadaha iyo khabarku ay kala fog yihiinoo meeshaan ay ku jiraan sifaat fara badan ay ku jiraan oo aan khabarka degdeg lagu gaari karin, waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa la sameeyaa siful khabaraa la sameeyaa. wa cibaadu raxmaani udha ilaahay, allah raxmaankaa addoominkiisa udha ilaahay. alladiina kuwa weeye yamshuuna soconaaya cala alardi arrada korkeeda hownan xasilooni ku soconaaya. hadda weli waa iska sifaatkiioo haddii khabarka lala siigsado waxa weeye wa cibaadu raxmaani, allah raxmaankaa addoomankiisa. alladiina addoomankaasoo yamshuuna cala alardi hownan wa idaa khaadaba mujia qaaduu salaaman, waladiina addoomankaas saasaa lagu wadayaa markaasaa khabarka saas lagu geynayaa. marka taas maadaama ay markaasi culus tahay meelahan ayaa waxaa laga samaynayaa siful khabar wax la yidhaahdo. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa cibaadu raxmaani, allaha raxmaankaa addoomankiisa udha ilaahay. addoomanka markaasi alla kuwiisaa weeye oo ku sifoobay addoonnimada weeye. alladiina kuwa weeye yamshuuna soconaaya cala alardi arrada korkeeda ku soconaya hownan xasilooni ku soconaaya, xasilooni bay ku soconaayaan. bisakiinatin wa tawaaduci weeye, xasilooni iyo tawaaduc ayay ku marayaan. waxaa laga bilaabayaa inay yihiin dad mutawaaliciina weeye, waxaa ku baxaya dadka mutakabiriinta, dadka kibirku ku jira cibaadu raxmaan maaha. maxaa yeele kibirku waa sifo ilaahay iska leeyahay, addoonnamo yeela karo. mar haddii waxa weeye sifadii alla uu soo galo oo xeradiisa uu ka baxo tawaaduca, addoon ilaahayba markaasi kuma sifoobin. waidaa watiya khaadabahum ay la khidaabaan udha ilaahay aljaahiluuna kuwa jaahiliintaane qaaluu waxay leeyihiin salaama nabadgeli ay leeyihiin. waidaa watiya khaadabahum ay la khidaabaan aljaahiluuna kuwa jaahiliintaane ay kula khidaabaan bimaa yakrahuuna weye waxay kahanayaan, dadka juhaalada ah oo sufahada ayaa waxay kula khidaabeen hadal aan markaa iyaga u fiicnayn, waxay leeyihiin salaama nabadgeli, ayagoo markaasi maca alqudrati cala alintiqaam ka aar guda kara ayay salaam la yidhaha salaamu taarika ayay leeyihiin markaasi aanu kala nabadgalin, dhulkan ugu kala wada weya soomaali. marka muraadku waxa weeye way ka indhalaabayaan oo way ka jeesanayaan sufahada weeye, hadalkooda hadal inay qaabiliyaanna way ka tegayaan weeye. marka hadda akhlaaqdaanu waxay kamid tahay la yidhi acdamu alakhlaaq, weeye akhlaaqda midda u weyn. maxaa yeele rasuulkeena wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam kaada alxaliimu an yakuuna nabiyan, xaliimku wuxuu u dhawaaday inuu nabi noqdaba. xadiisna waxau ahaa yablugu alxaliimu bixilmihi maa laa yabluguhu saa'imu alqaa'imu, qofka waxa weeye xaliimka ah oo dulqaadka badanne xilmigiisa wuxuu ku gaarayaa qofka saa'imka ah oo maalintaan oo dhan sooman wuxuusan gaarin, habeenkiina qiyaamuleed u taagan. maxaa yeele xilmiga wax walba ayaa lagu yidhi karaa oo wuxuu kamid yahay makaarimu lakhlaaqa midka ugu sareeya uu kamid yahay. Marka aasaarta xilmiga kusoo aroortay iyo markaasi madxigiisana aad iyo aad u fara badan tahay. Waladiina ayuu dhe ilaahay cibaaduraxmaan kaasoo ambase waladiina kuwa weeye yabiituuna baryaayow dhe ilaahay sujadan xaalihiin kuwa u sujuudaya lirabbihim rabbigooda wa qiyaaman xaalihiin kuwa uqumaaya rabbigooda u dhe ilaahay waladiina kuwa weeye u dhe ilaahay subxaanahu watacaala. Waa meeshaan laga gudagelayaa mucaamaladooda oo khaaliqooda ay la mucaamaloonayaan markii ilaahay uu nooga waramay mucaamalada khalqiga ay kula mucaamaloonayaan. Khalqiga mucaamalada ay la leeyihiin markii ilaahay uu noo soo sheegay waxaa ilaahay nooga waramayaa khaaliqooda abuuro allah mucaamalada ay la samaynayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. Hadda yabiituuna waxaa meeshaan la khasisaa layidhi baryada habeenkii la baryaya dikriga weeye maxaa yeele liana alcibaadata bileyli ayaa layidhi abcadu can riyaa waxaa layidhi cibaada habeenkii la sameeyo waxay ka fog tahay iskufufkay ka fog tahay. Xadiisna wuxuu ahay maa zaala jibriilu yuusiinii biqiyaami leyli u dhahay nabigu say jibriil ka masuulin inuu ii dardaarmaayo qiyaamu leylka xataa calimtu ana ummatii laa yanaamuuna ilaa aan ka ogaado ummadaydu habeenkii inay surdeen maadna waxay xataa calimtu ana khiyaara ummati ummadeyda akhyaartooda inaysa hurdeynin. Ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina cibaaduraxmaankaasoo yabiituuna baryaayow dhe ilaahay sujadan ayagoo sujuudaaya jamcu saajid weeye lirabbihim rabbigooda ayagoo usujuudaaya iyo wa qiyaaman ayagoo qumaayo weeye bimacnaa qaa'imiina weeye yusalluuna billeyli weeye habeenka ay dukanayaan waan la wada xaalay karaa sujadan xaalihiin kuwa sujuudaaya lirabbihim rabbigooda usujuudaaya iyo wa qiyaaman xaalihiin kuwa qumaayo. Salaadi waxa weeye qiyaamkii iyo waxaa laga soo qaaday sujuuddii labadaas sugni weeye marka waxa weeye salaadii dhammaanteeda ayaa loola jeedaaho habeenka ayay qiyaamu leyl ayay samaynaa weeye. Hadda marka arrintan waxay isaga rumoobi kartaa la yidhi salaatu lcishaa iyo subaxa oo jamaaco lagu dukada xataa ukurumi kartaa, laakiin waxaa la yidhi salaadu markay badato habeenkii aa la yidhi khayray noqonaysaa. Laakiin qofku haddii waxa weeye salaada subaxana uu jamaaco ku dukado cishaana uu jamaaco ku dukado xataa arrintan wuu isrumoobi kartaa la yidhi. Waladiina ayuu dhe ilaahay cibaaduraxmaankaasoo yaquuluuna ku qawlaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow amase waladiina kuwa weeyo shekulkhabarka aan ku wadno waladiina kuwa weeyow dhe ilaahay cibaaduraxmaan yaquuluuna ku qawlaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow isrif canaa xaggayna ka-iil cadaaba jahannama jahannamo cadaabkeeda ilaahu naga iil. Rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow isrif canaa xaggayna ka-iil cadaaba jahannama jahannamo cadaabkeeda xaggayna ka-iil maxaa yeelay ina cadaabaha cadaabkeedu kaana wuxuu ahaaday haraaman mid laasimo ayuu ahaaday luzuuman weeye kulliyan weeye luzuum oo kulliya weeye xaqulkufaar gaalada waxa weeye cadaabku luzuum oo kulliya ayuu ku laasimayaa haddii gaalada la yidhaahdo luzuum oo bacda khuruujna waxa weeye luzuum oo markaasi bacdigiisa laga baxaya naartane usaatu lmuuminiin ayay ku dhacdaa la yidhi bacdigo. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow isrif canaa xaggayna ka-iil cadaaba jahannama jahannamo cadaabkeeda ilaahu naga iil maxaa yeelay ina cadaabaha jahannamo cadaabkeedu kaana wuxuu ahaaday haraaman mid laasimo ayuu ahaaday inahaa jahannama ayay leeyihiin saad way xumaatay mustaqaran xagga makaanu sugnaashada iyo muqaaman xagga makaanu nagaashada inahaa jahannamadu saad way xumaatay leeyihin bi-sad way baas lahaatay mustaqaran min mustaqarin xagga makaano sugnaashada makaan lagu sugnaado ayada ayaa uxun ayay leeyihiin iyo muqaaman makaan lagu nagaado weeye mawduuc istikhaarin wa iqaamatin weeye. Waladiina kuwa weeyow dhaadana ilaahay cibaaduraxmaan ilaa wafiyi anfaquu ay nafaqaynayaan ciyaalkooda iyo ahalkooda markay wax siinayaan weeye. Waladiina kuwa weeyow dha ilaahay subxaanahu watacaala ilaa anfaquu markay nafaqaynayaan ciyaalkooda lam yusrifuu aanan xad gudbaynin walam yaqtiruu ama walam yaqtiruu aan cariiryaynin wa kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay infaaqoodu bayna dalika israafkaas beynkiisa ikhtaarkaas qawaaman mid u dhexeeya ayuu ahaaday. Xagga marka mucaamalada ahalkooda ilaahay haddana noogu waramayaa sida ay tahay oo markaasi mucaamalo oo waxa weeye waxbixintoodu inay wasad ay tahay, maxaa yeele khayrul umuur awsadaha weeye. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala waladiina, uhi ilaahay kuwa weeye idaa wasigii anfaquu ay nafaqaynayaan oo bixinayaan oy nafaqo ay dhiibayaan weeye, macnaha masruufku weeye masalan, lam yusrifuu aan xad gudbaynin, waxa weeye israaf lama ogole, walam yaqturuu aanan ciriiriyeyn haddana oo markaasi aan ciriiriyeynin ciyaalka aan ku ciriiriyeyn ayagoo macayasaarihim weeye kanaadnimado iyagoo waxaysa aan ku ciriiriyeynin. qofka haduusan waxaysan hadde ciriirigu asaaba iska jira markaas wax looma haysto. wa kaana wuxuu ahaado dhe ilaahay infaaqoodu bayna daalika kaas israafka iyo aftaarkan qawaaman mid udhexeeya ayuu ahaaday oo wasad u ah weeye. waladiina kuwa weeye u dhe ilaahay subxaanahu watacaala laa yadcuuna aan caabudaynin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale. haddana waxa weeye waxaa la gudagelayaa meeshaan siday uga dheeraanayaan macaasida weeye, markii laga soo waramay say daacada ula imaanayaan. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa weeye laa yadcuuna aan caabudaynin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale walaa yaqtuluuna nafsa naftina aan dilaynin alla sii naftaasoo xarama allahu alla uu xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaqa lagu dila mooye. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa weeye udha ilaahay laa yadcuuna aan caabudaynin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaah aakhara oo kale walaa yaqtuluuna nafsa naftina aan dilaynin alla sii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xarimay qabligeeda ilaa bilxaqi xaq in lagu dila mooye. walaa yasnuuna aana haddana zinaysanayna udha ilaahay aan zinaysanaynin oo markaasi zina oo maaragtaya aan gelaynin. walaa yasnuuna aanan zinaysanayna udha ilaahay subxaanahu watacaala waman yafcal ruuxi falow dha ilaahay daalika kaas la soo sheegay. saddexdaas mid kamida weeye aayaddan hadda waxa weeye ilaahay waxau dhahay waa kuwa aan caabudaynin ilaahay micigiisa ilaah kale, naf aan dilaynin, aanan zinaysanaynin, saddexdaas weeye. waman yafcal ruuxi fala daalika kaasow dha ilaahay oo saddexdaas mid kamida sameeya yalqa wuxuu la kulmayaa asaaman dembi ayuu la kulmayaa oo waxaa laga wadaa cuquubo ayuu la kulmayaa, cuquubo ayuu la kulmayaa, yalqa wuxuu la kulmayaa asaaman dembi ayuu la kulmayaa yulaacafuhaa loo laalaabayaa lahu isaga alcadaabu cadaabka yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda wayaqlud fiihi waana ku waarayaa cadaabka muhaanan xaalow yaatii la ihaaneeyey. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yafcal ruuxi fala daalika kaas yalqa wuxuu la kulmayaa asaaman dembi ayuu la kulmayaa yulaacaf ama yulaacafuhaa loo laalaabayaa low isagoo dha ilaahay alcadaabu cadaabkaa loo laalaabayaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda wayakhlud fiihi waana ku waarayaa hawdha ilaahay muhaanan xaalow yaatii la ihaaneeyey. weliyan xaqiyan weeye ilaa man taaba ayuu dha ilaahay ruuxi tawbo keena mooyaane oo wa aamana rumeeya oo wa camila camal fala saalixan camal suuban. waxaa markaasi laga isisnooday qofkii waxa weeye tawbo keena oo rumeeya oo markaasi waxa weeye camal saalixa sameeya. ilaa man duul mooyaane ayuu dha ilaahay taaba noqda oo wa aamana rumeeya wa camila camal fala saalixan camal suuban. faulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yubadilu llahu alla waa ugu bedelayaa sayi-aatin xumaanyaal kuwadaas lasoo sheegay oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka tirayaa wixii horay uga dhaqay oo macaasiya weeye toobadaa sababkeeda weeye. makaankeediina waxa weeye ilaahay wuxuu ku sawaabinayaa daacaad ayuu ku sawaabinayaa daacada ay la imaanayaan yaayahay. waxaa qurdubi ku sugan lama baciisada ayaa la yidhi ayuu dhahay kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala oo waxaa la yidhi haddii ay addoon toobadiisu ay ansaxdo an yallaca makaana kulli sayi-atin xasanatan in makaan kasta oo sayaaheeda ilaahay xasana u dejiyo ilaahay kalaamkiisa lagu baciisan maayo. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala ilaa man duul mooyaane taaba noqday oo tawbo keenay wa aamana rumeeyey wa camila camal fale saalixan camal suuban. faulaa'ika kuwaasow dhahay ilaahay mantiba jamac noqoto weeye yubadilu llahu alla waa ugu bedelayaa sayi-aatin xumaayaalkooda xasanaatin xasanaad ugu bedelaya, meeshii sayi-aadka ilaahay xasano ugu bedelaya. wa kaana allahu allana wuxuu ahaado dha ilaahay subxaanahu watacaala kafuuran allihii dhaafo ayuu ahaaday raxiiman allihii naxariista ayuu ahaaday. wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday kafuuran allihi dhaafa raxiiman allihi naxariisa ayuu ahaaday oo ilaahay subxaanahu watacaalani sidaas kaba uusan suulin. waman taaba ruuxu noqdo u dha ilaahay subxaanahu watacaala oo dembigiis kasoo noqdaa layidhi. hadda in baabda lasoo sheegay dunuubka kale ayaa loola jeedaa, dunuub oo caama markaan ayaa laga hadlaaya. waman taaba ruuxu noqdo macaasida kasoo noqda oo ka taga weeye kana qooma mooda. waman taaba ruuxu noqdo u dha ilaahay subxaanahu watacaala oo wa camila camal fala saalixan camal suuban fainahu ayuu dhahay ruuxaasu yatuubu waa noqonayaa ila allahi ilahay xaggiisa mataaban noqosho ayuu u noqonayaa. waman taaba ruuxu noqdo u dha ilaahay subxaanahu watacaala oo wa camila camal fala saalixan camal suuban camal fala weeye daacaad la yimaada walow niyadaba allaha ka dhigaa layidhi. masalan ba qof waxaa kusoo keliyay mawdaa kusoo keliyay caqiba tawba weeye, hadda asoo dembiga ka tawbo keenay ayaa intuusan camal samayn ayaa mawd horuu kaga dhacayba waxa weeye waa tawbadiiaas waa ansaxaysaa sida axaadiisa saxiixa soo aroortay. fainahu kaasi u dha ilaahay yatuubu waa noqonayaa ila allahi ilahay xaggiisa ayuu noqonayaa mataaban noqosho u dha ilaahay yarjucu ilayhi weeye markaasi rujuucan, markaasaa ilaahay wuxuu ku jaasinayaa khayr ayuu ku jaasinayaa. waladiina kuwa weeye sifaatki waxaa socda cibaadu raxmaan waladiina kuwa weeye u dha ilaahay laa yashhaduuna aan xaadiraynin azuura ayuu dha ilaahay beenta aan xaadiraynin laa yashhaduuna azuura amase beenta aan ka markhaati kacaynin. waladiina kuwa weeye u dha ilaahay cibaadu raxmaan laa yashhaduuna azuura beenta waxaa weeye aan ka markhaati kacaynin shay beena oo baadila aan ka markhaati kacaynin. wa idaa wafigii maruu ay maraan bilaqwi laaqiga ay maqlaan kalaam oo qabiixa markay maraan iyo qeyrkiisane maruu maraaya kiraaman ayagoo iska karaamaynaayo maruu way marayaan u ilaahay kiraam ayagoo iska karaamaynaya ka jeesanaya meeshi laqwi lagu haayo waxa weeye ayagoo iska karaamaynaayo oo sharaftooda ka dhowraayo ayay marayaan markaasay waxa weeye ay markaasay dhinac marayaan weeye maruu way ka jeesanayaan weeye oo macaasidaas waxa weeye dadka umasii dhigayaana way ka cararayaan weeye. waladiina kuwa weeye u dha ilaahay ilaa waqtigii dukiruu la waaniyo biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa lagu waaniyo qur-aankaas lagu waaniyo. waladiina kuwa weeye u dha ilaahay ilaa waqtigii dukiruu la waaniyo biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa lagu waaniyo lam yakhiruu aan ku dhacaynin calayaa aayaadka suman ayaga oo maqala iyo wuxumyaan ayagoo inala lam yakhiruu calayaa aan ku dhacaynin suman ayagoo maqala u dha ilaahay iyo wuxumyaanan ayagoo inala. aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala markii lagu waaniyo waxa weeye indha la-aan iyo markaasi dhiga la-aan ku dhex maayaan, bal waxa weeye aayaadka way tadaburayaan weeye. qur-aanka markii lagu akriyo waxay xasuusanayaan aakhiradooda iyo macaadkooda dambu ayay xasuusanayaan, gaafilna ka noqon maayaan weeye ilaa ay ka noqdaan markaasi bimanzilati man laa yasmac walaa yubsir weeye, ay gaaraan markaasi qof waxa weeye waxnaan maqlayn waxna aan arkaynin ee waxa weeye way tadaburayaan wayna fikirayaan wayna qaadanayaan weeye. dadka markaasi aayaadka ilaahay isagaga dhacaaya indha la-aan iyo dhiga la-aan waa kuwa waxa weeye saamiciinta iska ah oo iska maqlaaya waxbana aanan ku qaadanayn kuwaas weeye, kuwaas marka waxay ka baxayaan sifaatka cibaaduraxmaan weeye. aayaadka alla waxaa loo baahan yahay in la tadaburo oo macaanidooda loo fiirsado oo naftaada lagu dabaqo ayaa loo baahan yahay. waladiina kuwa weeye u dha ilaahay cibaadu raxmaan yaquuluuna ku qowlaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow hab lanaa noo hibay min aswaajina haweenkayna xaggooda iyo waduriyaatina caruurtayna qurata acyunin inda qabuusigooda yaw nooga hibay. masalan waxa weeye ga-an naraahu mudiiciina laka ilaahiya waa inaan aragna ayuu ku adeecaayo, maxaa yeele haddii aswaaj iyo owlaadu ay rabbigooda ay adeecaan markaasay waxay noqonayaan qurata acyuni inda qabuusigooday noqonayaan, laakiin hadday alla caasiyaan oo markaasi dad cusaada ay noqdaan oo daalimiina ay noqdaan inda qabuusigoodna aan wax faa'iidaa ay leeyihiinna ma jirto weeye, wax lagu dheefaayana ma jirto. marka dadka waxa weeye mu'miniinta ah oo cibaaduraxmaan alla wuxuu leeyahay waladiina kuwa weeye yaquuluuna ku qowlaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow hab lanaa noo hibay min aswaajina haweenkayna xaggooda. hadda aswaajtan haweenka kaliya ma ahan ee waxa weeye zawj ninkana waa la yidhaha naagtana waa la yidhaha oo haweenka laftirkooda markay ayaguna ducadan ku duceysaan aswaaytu waxay noqonayaan raggooday noqonayaan, raggooda iyo ilmahooda ayay iyagana noqonayaan, raggu haddii ku duceysaan haweenkooda iyo caruurtooda ayay noqonayaan. Arrintu saas weeye. waduriyatinana waa la akhriya qayada ee camarka oo markaasi ifraad la akhriyo qurata acyinin inda qabuusigooda awlaada iyo maaragtay aswaaytu waxay inda qabuusigooda ay yihiin markii la arko ayagoo ilaahay adeecaayo markaasay inda qabuusigooda yihiin wey. laakiin markii ayna sidaas dayna wax faa-iidahay leeyin ma jirto weeye, muminkana markaasi dhibaato ay ku hayaan. wajcalnaa noo yeel ayay leeyihiin ow ilaahay lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta oo alla ka cabsanayane imaaman ilaahu imaam nooga yeel, kuwa aan khayrka ugaga dayan ilaahu nooga yeel. wajcalnaa ilaahu nooga yeel ay leeyihiin lilmuttaqiina mutaqiinta imaaman imaam nooga yeel. ulaa'ika kuwaas ow ilaahay almawsuufuuna bimaadi kuwa wey sifaatkaas buu soo sheegay khabarkii aan markaan joognaa. midowna waa la jaasinayaa alqurfata darajadii sare ayaa lagu jaasinayaa. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahi subxaanahu watacaala midowna waa la jaasinayaa alqurfata qurfadu waxa weye addarajatu lculya weye filjannati darajo sare oo jannada dhexdeeda ayaa loola jeedaa. midowna waa la jaasinayaa alqurfata qurfadii ayaa lagu jaasinaya ilaahi subxaanahu watacaala darajadii sare ayaa lagu jaasinayaa waxaana loogu jaasinayaa bimaa fii sababkiisa ula ilaahay sabaruu ay sabreen oo ilaahay daacadiisa ay ku sabreen. maxaa yeele sabarka horeyaana usoo marnay waa muhiim weeye, waa lagu maqaam gaara sabarka weeye, waa addoonka la siiyo oo sabarkaasa khayr badan ma jira ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka sabarku waa muhiim. qof walba waxa weeye adduunyada waxaa jirta dhibaato daaru imtixaani wabtilaayn weeye, adduunyadu waa daar laysku imtixaanayo, daar laysku ibtilaynayo weeye. waxa markaasi looga gudbi karo oo qofku ilaahay agtiisa uga maqaam gaari karane waa inuu sabraa weeye. sabar haddaadan yeelanin maqaam gaari maysid oo waxaad gaari karta ma jirto. marka dadka sidaas lagu soo sifeeyey ilaahay wuxuu dhahay darajo sare ayaa lagu jaasinayaa, waa manaasilu janna weeye kuwa ugu fadli badan. sida hadda qurfadu waxa weeye masaakinu dunya, qurfadu qowladda qurfada ahu ay guryaha adduunya midda ugu sarraysa ay tahay ayaa darajo sare oo jannada ayaa ilaahay subxaanahu watacaala cibaaduraxmaan ilaahay uu ku jaasinayaa. markii sifaaskaas laga hela weeye sifaaska macnaha jannada iska gal ma ahan, waa markii tilmaamaha ilaahay uu naga bixiyey nala ka hela weeye. bimaasii sababkiisa ula ilaahay sabaruu ay sabreen, daacaday ku sabreen, balaayaday ku sabreen, macaasiday ka sabreen. wayulaqawna waa lala kulminayaa hawdha ilaahay fiiha qurfadaas dhexdeeda taxiyatan salaam iyo wasalaaman salaamu ilaahay taxiyatan taxiya ilaahay salaam iyo wasalaaman salaam weye min almalaa'ikati salaam waxa weeye malaa'igta ayaa salaamaysa, ayagaa isi salaamaaya, alla subxaanahu watacaala ayaa salaamaaya. intaasu way dhacaysaa weye, intaasu way dhacaysaa weye, malaa'igtaa salaamaaya wayna u ducaynayaan weye tuululxayaat wasalaama min alaafaad weye wayna u xasilaysaa. marka ayaguna dhexdooda issalaamayaan ta ilaahay subxaanahu watacaalaane raxmad weeye ilaahay naxariistiisa ayaa mar walba ku diyaadaysa iyagoo jannada ku jira weeye. khaalidiina xaaliyin kuwa waaraya ud ilaahay fiiha jannada dhexeeda ku waaraaya, xasunad way wanaagsanaata jannada ud ilaahay mustaqaran min mustaqarin xagga makaano sugnaashada iyo muqaaman xagga makaano nagaadida ayadaa ku wanaagsanaata ud ilaahay. qul waxaa tiraa ud ilahay sayidka maxamedka ahow oo nimanka ahlumakaa u tiraahdaa maa yacba'u idiin aaban yeeli maayo bikum idinka rabbii rabbigeyga lowlaa ducaaukum baryadiina ma ahaateene ilaahay idiin aaban yeeli maayo. maxaa yeele faqad xaqiiqee kadabtum waad geeniseen rasuulki iyo qur-aankii fasawfa jeer dambane yakuunu cadaabku waxau ahaa doonaa lisaaman mid idin laasima. ilaahay rasuulkiisa waxau ku dhahay qul waxaa u tiraahdaa kufaaru maka iyo kayrkooda intikaasi horjeeda inti gaala oo dhan ayaa laga waramaya. ilaahay marka awsaasu muminiinta kaamilka uu soo sheegay oo uu ka waramaya madaarka asalku inuu yahay awsaaftaas in markaasi oo looga jeedo cibaaduraxmaan inay markaasi cibaada ay tahay. haddii la waayena ilaahay cidna uusan dan ka ahayni maa yacbau bikum idiin aaba yeeli maayo rabbii rabbigeygu lowlaa ducaaukum baryadiina maata ama cibaadiina weeye. ood ilaahay marka waqtiga shadaa'idda ayay bari jireen ilaahay markaasaa laga qaadi jiray faqad xaqiiqee kadabtum waad beeniseen fasawfa jeer dambane yakuunu cadaabku wuxuu ahaan doonaa lisaaman mid idin laasimo weeye aakhira cadaabku waa idin laasimaya. markii adduunyada idinku dega bacdiyeelo adduunyada qabligi iyo mubadara ay dhacday todobaatan lagu daa todobaatan loga qafaasho adduunkana cadaab way kala kulmayaan qiyaamana waxa weeye waa sidaasoo cadaabka rasmiga ahay ayaa ku dhacaya weeye. Marka waxa weeye haddaan ilaahay subxaanahu watacaala la caabudaynin, cid ilaahay subxaanahu watacaala si gooni oo ku dhowraa ma jirto. daacada alla qofka laga helo ayaa ilaahay agtiisa wax ka ah weeye, taasaa markii laysu sheegayaa. marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.